ino kaku madedoga kue kuo siya kwa nanye kue siyana doke uke reu goino kaku ereu goino kaku Kwa nani ya kuwe siyana.